Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fi. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men tebi'ahu fi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. فَعَلَمُوا اَيُّهَا الْإِخْوَانِ فَاِنَّ اَفْضَلَ الْكِتَابِ كِتَابُ اللّٰهِ وَاَفْضَلَ الْهَدْيِ هَدْيُ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْاُمُورِ مُحْتَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْتَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِلْعَةٍ بَدَالَةٍ وَكُلَّ بَلَالَةٍ فَصَاحِبَهَا فِي النَّارِ فَبِالسَّنَدِ الْمُتَّصِلِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ اسْقِ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكَ تَكُنْ مِنْ أَعْدَدِ النَّاسِ وَاجْتَنِبْ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْكَ تَكُنْ مِنْ أَرْوَعِ النَّاسِ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ مِنْ أَعْدَدِ النَّاسِ صدق رسول الله فيما قال اذ كما قال الله تعالى Hazretlerine sonsuz hamdü senalar olsun. Uzun bir ayrılıktan sonra yine bizi birbirimize kavuşturdu. Allah cümlemizden razı olsun. Bayramlarınız mübarek olsun. İbadetlerinizi, taatlerinizi Allah rızasına ermeye vesile eylesin. Yolunda daim eylesin. Ümmet-i Muhammed'e hükmü hizmet eyleyerek iki cihan saadetine ermenizi sizlere ve bizlere nasip eylesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim başımızın tacı, rehberimiz, önderimiz, üsve-i hasenemiz, Efendimiz olduğu için onun hadis-i şeriflerini okuyoruz. Onlarla hayatımıza yön vermek, Allah-u Teala Hazretlerinin dilediği yolda gitmek için. Bu hadis-i şerifler dinimizin kaynaklarıdır. İslam ahlakının kaynaklarıdır. İbadetlerimizin nasıl yapılacağını gösteren vesikalardır, belgelerdir. Bunları tekrar tekrar okuyacağız. Kitabı bitirmiştik, yeniden başına geçtik. Gene bitireceğiz, gene başına geleceğiz. Gene bitireceğiz, gene başına geleceğiz. Kur'an-ı Kerim'i tekrar tekrar okuduğumuz gibi Resulullah Efendimiz'in seçme hadislerini de böylece tekrar tekrar okuyacağız. Diğer kitapları da böyle okuyalım. Dinimizde bize lazım olan ilmihal kitaplarımızı, önemli kitaplarımızı bir kere okuyup da kenara bırakmayalım. Hafızamıza iyi yerleşsin diye tekrar tekrar okumak bize Kur'an-ı Kerim'in hatmini indirince tekrar başa geçtiğimizden bir örnek kalsın, adet olsun. Böylece okuyalım inşallah. Şimdi bu hadis-i şeriflerin izahına geçmeden önce Peygamber Efendimiz'e sevgimizin, bağlılığımızın, ümmetliğimizin gereği ve bir nişanesi ve ona biz aciz naçiz ümmetlerinden bir hediye-i Kur'aniye olsun diye onun ruhuna hediye etmek için ve onun âlinin, ashabının, etbaının ruhlarına hediye olması için Peygamber Efendimiz'in manevi ve hakiki varisleri olan ulema-i muhakkikin, meşayih-i vasılin, mürşidin-i kamilin, saadat-ı turuk aliyemizin, Ebu Bekir Sıddık ve Ali Murtaza'dan müteselsilen kendisinden feyiz aldığımız büyük hocamız Muhammed Zahid-i Bursevi Hazretlerine kadar hüzeram eylemiş olan cümle saadat ve meşayih-i turuk aliyemizin ruhlarına hediye olsun diye, bu kitabı yazan Gümüşhaneli hocamızın ruhuna hediye olsun diye bu hadis-i şerifleri zahmet çekip toplayıp kitaplara yazıp bize kadar intikal ettirmiş olan din büyüklerimizin, alimlerimizin, ravilerin ruhlarına hediye olsun diye uzaktan yakından bu hadis-i şerifleri dinlemeye severek koşup gelmiş olan siz kardeşlerimizin de bütün geçmişlerinin yakınlarının ruhları şad olsun, onlara da bunların sevaplarından ikramlar gitsin diye ve biz yaşayan Müslümanlar da Rabbimizin rızasına uygun işler yapalım. Allah-u Teala Hazretlerinin sevdiği kullar olalım. Peygamber Efendimiz'in sünnetini ihya eyleyip de yüzlerce şehit sevabı kazanan bahtiyarlardan olalım diye, iki cihan saadetine ermemize vesile olsun diye bir Fatiha, 11 Kulhuvallahu Ahad surelerini okuyalım. Büyüklerimize bağışlayalım, öyle başlayalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyallahu anh'den demin Arapçasını okumuş olduğum hadis-i şerif mevkuf olarak rivayet edilmiş. Manası şöyle. Efendimiz muhatabı olan karşısındaki sahabiye emretmiş, buyurmuş ki, tavsiye eylemiş ki, ebki nastaradallahu aleyke tekün min a'bedinnas. Allah'ın sana farz kılmış olduğu vazifeleri eda et. Neleri farz kılmıştır sana? Yap onları. Tekün min a'bedinnas. İnsanların en abidi olursun. En ibadet edicisi, ibadette en ileri dereceye varanı olur. Allah'ın emirlerini eda edersen ve buyurmuşsa buyruğunu tutarsan, insanların ibadette en yüksek mertebeye ulaşmışlarından birisi de sen olur. Çünkü birçok kimse bu yolu seviyor, bağlanıyor, tutuyor. Sen de onlardan birisi olursun. Min a'bedinnas diyor Peygamber Efendimiz. Muhterem kardeşlerim, devam edeceğiz hadis-i şerife de. Bu bizim dinimizin ibadetleri o kadar kıymetli, o kadar önemli, o kadar sonuçları bereketli, insanlığa, cemiyete, ruha, bedene o kadar faydalı şeylerdir ki, dünyanın üzerindeki Müslümanlardan başka milletleri incelediğiniz zaman, çeşit çeşit kültürleri tanıdığınız zaman, dünyayı dolaşıp da başka diyarları gördüğünüz zaman, Müslümanlığın ne kadar yüksek bir yol olduğunu, ne kadar asil, ne kadar güzel, ne kadar mükemmel bir yol olduğunu insan o zaman anlıyor. Mukayese etmeyince anlamıyor. Mukayese ettiği zaman, nerede o, nerede o? Kıyas kabul etmeyecek üstünlüğünü insan o zaman anlıyor. Bizim her ibadetimizin bize farz kılınmasından dolayı Allah'a sonsuz şükran borcuyla dolmamız lazım. İyi ki ya Rabbi bize bunu farz kılmışsın diye teşekkür dolmamız lazım. İçimiz minnet duygusuyla dolması lazım. Şükür duygusuyla dolması lazım. Abdest, husul bizi tertemiz yapıyor. Günde 5 defa temizliyor, vücudumuzu temizliyor. Her bakımdan yani başka milletlerde olmayan bir temizliğe ulaştırıyor. Namaz günde 5 defa bizi Rabbül Alemin'e bağlıyor. Bizi Rabbimizin kulu olduğuna dair huzuru Rabbül İzzet'e götürüp kaydımızı tazelettirip kulluğa çekiyor. Doğru yola çekiyor namaz. Namazın içindeki rükûsu, sücûdu hepsi ne kadar güzel niyetler. Rabbül Alemin'in huzurunda alnımı bir yere koyuyoruz. Ne kadar güzel. Yani parça parça, detay detay, desen desen düşündüğümüz zaman her birine ayrı hayran oluyoruz. Bütün düşündüğümüz zaman, kuş bakışı baktığımız zaman o zaman da mükemmelliğine hayran oluyoruz. Rabbül Alemin bizi günde 5 defa yıkattırıyor. Günde 5 defa huzuruna çıkarttırıyor. Kabul ediyor huzuruna. Gel ben de, bıkmam senin gelmenden. 5 defa gel huzuruma Enes'e. Kabul ediyor. En büyük huzura. Reis-i Cumhurumuzun neyden teklifsiz çıksa sevinmez mi? Huzurum açık, gel. Namaz kıldın, huzurumda. Huzuruna kabul ediyor. Şerifiler konuşturuyor. Hamd ettiriyor, şükrettiriyor, tesbih ettiriyor. Şahane bir şey. Sonra oruç. Son derece sıhhate faydalı, son derece hikmetli, son derece güzel bir ibadet. Teravih orucun arkasından tam yerli yerinde. 20 rekat olması fazla olması tam yerli yerinde. Çünkü oruçtan sonra sofrada ölçüyü kaçırıyoruz, bol yiyoruz, onun öğütü meclisi ibadetli çok oluyor. Hepsi güzel, hepsi yerli yerinde. Gayet güzel. Gece ibadeti, gündüz ibadeti, zekat, hac. Bunların hepsi insanın mutluluğu için, toplumun selameti için, saadeti için en güzel ilaçlar. Yani biz Allah'ın emirlerini tutan bir kavim olsak, toplumuz yani hepimiz. Şimdi siz tutuyorsunuz, siz camiye geliyorsunuz da büyük bir kısmı da plajda. Herkes tutmuyor. Siz haramdan kaçınıyorsunuz da herkes kaçınmıyor. Siz günahtan kaçınıyorsunuz da herkes kaçınmıyor. Siz yalandan, dolandan, aldatmaktan, haramdan kaçınıyorsunuz, başkası kaçınmıyor. Sıkıntılarımız Allah'ın emrine uymayan insanlardan kaynaklanıyor. Yoksa bizim toplumumuz mutlu olacak. Biz kendi içimizde mutluyuz. Mutlu olacak ama Allah'a itaat etmekten mutluluk doğuyor, Allah'a asi olmaktan her türlü kötülük çıkıyor. Onun için Allah'ın emrettiklerini yaparsanız bunların hepsi birer reçetedir. İnsanların en abidi olursunuz, Allah'ın indinde en makbulü olursunuz. Yeter yani. Sadece farzları yapsanız yeter. Sadece farzlarla, hiçbir farzı ihmal etmeden yapsanız yeter. Ama tabii farzların yanına başka eklemeler de yapa yapa derecesi artıyor. Evliya oluyor insan. Kurbiyet-i ilahiyeye nail oluyor. Allah'ın yakın kulu oluyor. Kul bana böyle ibadet ede ede ben onu severim. Ondan sonra ona her türlü yardımı yaparım diye Rabbul Alemin hadis-i şeriflerle bize bildiriyor. Onun için yolumuz ne? Allah'ın emirlerini öğrenip baş üstüne deyip tutmak. Yasaklarını öğrenip peki deyip onlardan elinizi eteğinizi çekmek. Mutluluk burada. İki cihan saadeti bunda. İnsan o zaman en abid, en iyi kul derecesine yükselir. وَاَجْتَنِبْ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْكَ تَكُمْ مِنْ اَوْرَعِ النَّاسِ Allah'ın haram kıldıklarından uzak dur, insanların takvası, verası en yüksek olanı olur. Hani nasıl takva ehli olacağım ben? Takvayı çok seviyor Allah. Kur'an-ı Kerim'de çok methetmiş Mevlamız. Nasıl takva ehli olacağım? Allah'ın yasak kıldıklarını yapacaksın. Harama bakma. Faizi yeme, içtiği içme. Efendim yalan söyleme, gıybet etme. Suizanda bulunma. Şimdi bizim bir kusurumuz, toplumumuzun bir kusuru elle tutulur, gözle görülür, maddi, müşahhas şeyleri anlıyor da görünmeyen şeyleri anlamıyor. Mesela içkiyi içiren öpsün. Neden? Haram der, bilir. Küçüklüğünden beri içki şişesini gördükçe tamam bu haramdır bilir. Bunun içinde içki varsa diye kaçınır. Çikolatanın içine likör koysalar bile onu bile yemiyor. Şekerin içine karıştırsalar, pastanın içine karıştırsalar yemiyor. Domuz eti yediremezsin. Katiyen bir Müslümanı biliyor. Maddi, görünen bir şey. Ama gıybet etmek o da haram. Ondan haberi yok. Boyuna gidip gıybet, gece, gündüz, sohbetlerde, kahvelerde, evlerde, efendim, dükkanlarda gıybet, gıybet, gıybet. Harun harun haram işleniyor. Yalan. Sonra dargınlık. Dargınlık da haram. Üç günden fazla bir Müslümanın öteki Müslümana dargın kalması haram diyor. Sahih kitaplarda Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifleri var. Millet birbiriyle küf. Konuşmaz, görüşmez, selam vermez, selam almaz, el sıkmaz, musafaha etmez, uzaktan kaçar, yolunu değiştirir. Yani yasakları ayırma hakkımız yok. Allah'ın yasaklarının hepsi yasaktır. Faiz yemek haram olduğu gibi, domuz eti yemek haram olduğu gibi, içki içmek haram olduğu gibi, gıybet de haram. Suizan etmek de haram. Efendim, dedikodu etmek de haram, laf taşımak da haram. Dargın durmak da haram. Bunları da bileceğiz. Onları bilip de yarısını bilip yarısını bilmemek bizim kusurumuz oluyor. Toplumun kusuru oluyor. Eskiler bilirdi bunu. Mesela Osmanlıların bir büyük aliminin hayatını okuyordum. Orada bir kişiden bahsediyor. O şahsı herkes severmiş. Çok severmiş herkes. Herkes hayranmış ona. Birisi ona sormuş ki seni niye böyle herkes seviyor? Hiç düşmanını görmedik. Herkes sana hayran. Diyor ki ben hocamdan bir keresinde bir fena azar işittim. Birisini gıybet ediyordum. Sen de mi gıybet edicisin diye beni bir fena halde azarladı. Ondan sonra gıybetten dilimi çektim. Hiç kimsenin aleyhinde bir söz söylememeye ahdettim. O zamandan beri de herkes beni seviyor diyor. Bak nasıl dikkat ediyorlar. Komşuluğa dikkat ederler, arkadaşlara dikkat ederler, vefaya dikkat ederler, ahdine sadık olmaya dikkat ederler, verdiği sözü yerine getirmeye dikkat ederler. Şimdi bir hacı kardeşimiz diyor ki, falanca kimseyi seviyorum ben ama diyor, ona küskünüm diyor. Benim konuşuyoruz, küskünüm diyor. Niye? Söz verdi, mukavele yaptı, semtime bile uğramadan gitti başka yerle anlaştı diyor. Söz namus demektir. Ahit, anlaşma, insanı mesuliyet altına sokar, sözünde durması lazım. Onun için Allah'ın emirlerini tutacaksınız, tutacağız. Allah'ın yasaklarından da kaçacağız. Ama görünen yasaklarından kaçıp, manevi yasaklarından kaçınmamak olmaz. Domuz eti yemekten bucak bucak kaçıyorsun, soruyorsun. Bu salam domuz etinden mi? Efendim bu yemeğin içinde bilmem haram malzeme var mı diye soruyorsun da niye gıybete, efendim yalana, dolana, iftiraya, büttana, efendim nemimeye, laf taşımaya, kötü ahlaka, hasede, kine yol açıyorsun? Niye onu yapıyorsun? Onu da yapacağız. Yani bizim bu neslimizin bilmediği manevi suçlar. Manevi suçlar yapmak sanki serbest, sadece gözle görülür, maddi suçları işlemek yasaklanıyor. Namazı kılıyor farz olduğu için, orucu tutuyor efendim ama manevi vazifeleri yapmıyor. Domuz etinden, içkiden kaçınıyor ama manevi günahlardan, onlar kadar, onlardan daha büyük tehlikesi olan, daha büyük suç olan efendim şeyleri yapmaktan bir an geri durmuyor. Gece gündüz ona devam ediyor. Tabii o zaman ne ibadetin tadı kalıyor, ne sevap kazanabiliyor, ne evinde bereket oluyor, ne kesesinde bereket oluyor. Ya ben namazla kılıyorum, niye benim işlerim nasıl gitmiyor diyor. Niye başım beladan kurtulmuyor diyor. Hayret ediyor. Niye? Niye hayret ediyorsun? Sen haramları çiğneyen bir insansın, günahkar bir insansın. Tutmuyorsun Allah'ın sözlerini tam manasıyla. Onun için bilmiyorum, biraz böyle döne döne cümleceli tekrar tekrar söyledim, anlatabildim mi? Görünmeyen günahlarda işlemeyeceğiz. Yani manevi günahlarda işlemeyeceğiz. Elle tutulur günahları işlemiyoruz. Domuz etine, içkiye yanaşmıyoruz çünkü görülüyor, elle tutuluyor. Ama görünmeyen şeyleri, mesela yalan hiç söylemeyeceğiz. Birisinin aleyhinde hiç gıybet yapmayacağız. Suizanda bulunmayacağız. Suizanda birisi bulunursa susturacağız. İftira atmayacağız. Efendim yalan şahitlik yapmayacağız mesela. Bunları da unutmayalım. İnşallah. O zaman insanların en vera sahibi insanı oluruz. En iyilerinden, en yüksek, en takvası ileri kimselerinden oluruz. وَاَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللّٰهُ لَكَ تَكِنْ مِنْ اَغْرَ النَّاسِ. Üçüncü tavsiyesi de Efendimizin, Allah'ın taksimatına razı ol, sana kısmet olarak ne nasip etmişse ona razı ol, o zaman insanların en zengini olursun. Şimdi bu da bir önemli iştir. Eski insanlarda kanaat denilen bir duygu vardır. Yani Allah kendisine ne vermişse elhamdülillah çok şükür yarabbi diyordu ve kanaat ediyordu. Açgözlülük yapmıyordu. Başkasının elindekine göz dikmiyordu. Hırs beslemiyordu. Harislik yapmıyordu. Efendim tamahkarlık yapmıyordu. Rahat idi. Gönlü zengin diyorduk böylelerine. Gönlü zengin bir insan. Şimdiki zamanın insanları elinde ne kadar çok olursa olsun daha yukarıya bakıyor. Gene mutlu. Niye onda var da bende yok diye. Efendim kıvranıyor. İçinden böyle hasedinden çatlayacak, sırtından çatlayacak gibi oluyor. Allah'ın taksimatına razı değil. Allah'ın kendisine verdiği, elhamdülillah bugün bunu nasip etmiş, çok şükür helalinden bunu yedim, çok şükür diyemiyor yani. Demek ki Allah'ın hükmüne, kazasına, kaderine, taksimatına razı olduğu zaman insan gönlü en zengin insan oluyor. Manevi bakımdan en huzurlu insan oluyor. Sonra böyle şükür duygusuna sahip olunca bir insan manevi bakımdan da Allah bereketlerini veriyor. Kesesi, malı, hanesi, mülkü, tarlası bereketlenmeye başlıyor. Şükürden bereketleniyor. Neyin şekertüm ve eziden nekim. Ve neyin şekertüm inne azabî ve şedîd. Ayet-i kerimesinden bildirildiğine göre, bilindiğine göre şükredildiği zaman mal artıyor. Şükredilmediği zaman, küçümsendiği zaman, burun kıvrıldığı zaman, bu mu verecekti filan diye, hani derler ya, dilenciye hıyar vermişler, eğri diye beğenmemiş bir tekerleme, ama yani insanların durumu bazen böyle oluyor. Allah'ın verdiğine razı değil. Razı olmayınca Allah da sevmiyor. Sen benim verdiğime razı değilsin. Evet, şimdi şunu veriyorum, yarın başka şey veririm. Sonra sana verdiğim şeyi herkese de vermiş değilim. Afrika'da insanlar açlıktan ölüyor. Çocukları da sinekler konuyor böyle. Bir geri kalmışlar. Televizyonlarda, resimlerde, gazetelerde görüyoruz. Yüreğimiz parçalanıyor. Bak sana elhamdülillah Allah'a çeşit nimet vermiş. Senin memleketin güzel bir memleket. Bak çok huzurlu bir durumdasın. Efendim zulüm yok, baskı yok, asma yok, kesme yok filan diye insan içinde bulunduğu nimeti kadirini bilip şükretmesi lazım. Bunları tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz. Üç şey tavsiye etti. Hatırımıza tutup yapabileceğimiz. Allah'ın emirlerini tutacağız. O zaman en adil kul oluruz. Allah'ın yasaklarından kaçacağız. O zaman en takvalı kul oluruz. Allah'ın takdimatına, kısmetine razı olacağız. O zaman manevi bakımdan en zengin kul oluruz. Huzurlu oluruz. Elhamdülillah. Çok şükür. Mutlu oluruz. Bahtiyar oluruz. Bu üç tavsiyeyi unutmayalım. İkinci hadis-i şerif, etti ezzekâten mefrûdase fe innehâ tuhretun tutahhirke ve âti silatel rahimi ve a'rif hakkas sâili vel cari vel miskin. Enes radıyallahu anh'ten Efendimiz'in ikinci hadis-i şerifi, etti zekâten mefrûdase, senin üzerine yazılmış olan, farz kılınmış olan zekatını eda et, öde. Zekat vazifeni ver. Efendim, paradan zekat, altından, gümüşten zekat, kırkta birdir. Efendim, koyundan kırkta birdir. Deveden, sığırdan şöyledir. Efendim, bilmem, tarladan, bahçeden, mahsulden, hububattan şu miktardadır. Yani mal varlığı olan bir insanın, zenginliği olan bir insanın dini bir vazifesi var, ne? Zekat. Veriyorsun, vermen gerekiyor. Müslüman kardeşlerine, fakirlere vermen gerekiyor. Mutluluğu yaygınlaştırmak gerekiyor. Sen yiyeceksin, o aç kalacak. Sen sevineceksin, o üzülecek. Sen bayram edeceksin, eğleneceksin, o kahrolacak. Sen yaşayacaksın, o ölecek. Bu bencillik. Allah bunu sevmiyor. Senin helal olan malından bir kısmını Allah Müslüman kardeşlerine vermeni istiyor. Fakirlere, miskinlere, yoksullara, borçlulara, gazilere, efendim, yolda kalmışlara sayıyor 8 kalem şeyi, ayet-i kerime. Bu paraları vermek gerekiyor. Zekat diyoruz buna. Biliyoruz da zekatın fazla olduğunu çok kimse de biliyor. Zenginler de zekatlarından ayırıyorlar. Yalnız tarla sahipleri bilmiyor. Tarla sahipleri mahsullerinin ölçülünü vermesi gerektiğini bilmiyor. Çoğu bilmiyorlar. Tarla sahibi de mahsulünün ölçülünü verecek. Efendim, hayvan ve sürü sahipleri de mallarının zekatlarını verecekler. Ve böylece efendim temizlenecekler. Ne diyor Peygamber Efendimiz? Bakın, zekatını farz olan, sana farz kılınmış olan zekatı öde, eda eyle. Çünkü o tuhretin tutahhirke. Seni temizleyen bir ameliyat, bir temizleyici işlemdir. Pak ediyor seni. Çünkü sen hem maddeten malında fakirin hakkı kalırsa pisleniyor mal, onu verdiğin zaman malın temiz oluyor. Hem de sen bu iyiliği yaptığın için kalbin temizleniyor, manevi bakımda temizleniyorsun. Yani hem malını temizliyor haramdan, hem de senin kalbini temizliyor kötü duygulardan. Her bakımdan pırıl pırıl pas bir insan oluyorsun zekatını verdiğin zaman. Bir insan zekatını vermediyse malına fakirin hakkı karıştığından haram karışmıştır. Hayır, ben kimsenin parasını almadım. İstediği kadar çöpürsün, almadım. Almadın ama vermen gerekeni vermediğin için para karıştı gene. Gene pislendi senin malın. Onun için onun hayrını görmezsin. Fabrikana bir kıvılcım gelir, 50 milyon, 100 milyon zarara girer. Efendim, bir araban bir kaza yapar, şu kadar milyon zarara girersin. Bir hastalık verir Allah, şu kadar masraf edersin. O para çıkar senden. Fitil fitil gelir burnundan, cebinden düşürürsün, hırsıza kaptırırsın. Şimdi öyle ibretli örnekler var ki, kimseyi de kırmak istemiyorum ama bilmeyenlere de anlatmak istiyorum. Birisi bize çok sevgi gösteriyordu. Allah razı olsun. Allah da onu sevsin. Ondan sonra dedi ki, ben size filanca yerdeki malımı sizin vakfınıza vereceğim dedi. Allah razı olsun. Çünkü biz kendimiz muhtaç değiliz. Ben fakir bir insan değilim, zengin bir insanım ben. Benim de vazifem var, benim de talebelere, başkalarına karşı hayır yapmam gereken bir şey. Ama hayır yapacak insanlar çok, yapanlar az, bunları toplayıp yapıp bir Müslümanlığa faydalı işler yapmak istiyoruz. Fakir talebeleri okutmak istiyoruz. Taşra'dan gelmiş, 8 tane çocuğu var, bir memurun, zavallı, postacı, bilmem ne, köylü, para yetiştiremiyor büyük şehirde okuyan oğluna. Efendim para yetiştiremiyor, tarla satması lazım, bilmem yoksun, onu da yapamıyor, tarlası da yoksa, biz onları okutmak istiyoruz, hayırlı işler yapmak istiyoruz, memnun olduk, pekala, Allah razı olsun dedik. Ondan sonra geliyoruz, gidiyoruz, hatırlatıyoruz, arkadaşlar hatırlatıyorlar, sonra da olmuyor. Biz senin gırtlağına bastık da senden zorla mı istedik parayı? Hayır. Sen kendi gönlünden bu hayrı yapacağım demedin mi? Evet. Dedim. Niye yapmıyorsun? Şeytan bir insanın hayrı yapmasını içine vesvese verip geciktirir muhterem kardeşler. Ya vazgeçirtir ya da biraz tehir ettirtir. Hayırlı işi tehir etmek doğru değil. Bak, hayırlı işi tehir edenlerden çok misaller biliyorum ben aziz kardeşlerim. Bu misalden canlı bir misal. Çok sevdiğim bir insan, çok acıyorum ama sizlere ibret olsun diye isim söylemeden, şehir söylemeden bunu anlatacağım. Olmuş bir halde. Çok ihtiyacımız var orada bizim. Yani o şöyle bir hayrı yapsa orada bir epeyce işimize yarayacak. Allah Allah, adam vermedi yerini. Yani birkaç kapı bir binası var, onu verecekti. Biz de orada hayırlı faaliyet yapacaktık. Güzel bir iş olacaktı, sevap kazanacaktı. Vermedi, birkaç defa hatırlattık, yapmadı. Ondan sonra öğrendik, satmış. Satar. Ama bir insan söz verdi mi, ahdine sadık olmalı. Erkek insan verdiği sözü tutar. Tutmadı bize karşı sözünü. Şimdi benim kalbim kırıldı. Neden? Bizi bir heveslendirdi, bir mahrum bıraktı. Kapıya gel bakalım, ben sana efendim bir şey vereceğim dedi. Kapıda bekletti, vermedi gibi yani. Gel seni evimde ziyaret çekeceğim, yemek edeceğim dedi. Ondan sonra hadi bakalım çık dışarıya demiş gibi yani. Üzüldüm ben. Bayağı da heveslenmiştik. Orada ihtiyacımız da vardı efendim. Hocamız da orada bazı teşebbüsler yapmak istemişti de olmamıştı filan. Sonradan öğrendim. Bu sefer öğrendim ki parasını birileri çarpmış. Yani bize vereceği para kadar paraları çarpmış, çırpmış, vermemişler, havaya gitmiş. Bize verseydi hayra gidecekti, hayır devam edecekti, sevap kazanacaktı. Sözünde durmadı, şeytan onu geciktirdi, engelletti. Tekrar hatırlattığınız halde hı dedi. Ondan sonra da bir haram yiyici insan yanına yanaştı. Ağladı, sızladı, allem etti. Onun paralarını elinden aldı, onu ahir ömründe ağlattı, üzdü filan. Böyle oluyor. İbretli bir şey. Başka bir kardeşimi de hatırlıyorum. Şu ayrı yapacağım, bu ayrı yapacağım. Maşallah yap bakalım. Yani cami yapsan içinden namaz kılarlar. Minare yapsan çıkar ezan okurlar. Şadırvan yapsan abdest alırlar. İyi olur yani, yap mübarek. Çoluk çocuğun yok, para geride kalanların da geçim sıkıntısı yok. Yap, yapacağım, edeceğim. Yapamadan öldü git. Hayırı çabuk yapın. Verdiğiniz sözü tutun. Sözünüzde durun. Dönmeyin. Dönmeyelim. Biz bir dergi çıkartalım dedik. Herkes 25 milyon versin dedik. Yani belirli seviyede olan insanlar. Vermediler. Söz verdin, niye vermiyorsun? Yani bir hayırlı bir iş yapacak. Bazıları da verilmesin diye dolaştılar kapı kapı. Kimisi hayır yapıyor, kimisi hayırın yapılmaması için kapı kapı dolaşıyor. Ne ibretli dünya şu değil. Verenler kazandı, vermeyenler mahrum kaldı. Hayırın yapılmaması için kapı kapı dolaşanlar da ahirette hesabını bakalım nasıl verir. Çok ibretli. Şu dünya hayatına, etrafına bakarsanız, etrafınıza ve çeşitli şekillerde davranan insanların akıbetlerine bakarsanız çok ibretler alırsınız. Allah bizi rızası yolundan ayırmasın. Cimrilik kötü bir huy. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, farz olan zekatını öde, o senin malını ve seni temizler. Ve ati silatar rahim, ikinci tavsiyesi, ve ati silatar rahim, akrabaya olan vecibelerini de yerine getir. Yani onlara da para pul ver demek yani. Sıla-i Rahim'i millet sadece ziyaret sanıyor. Yani millet paralı bir iş yapmaktan bucak bucak kaçıyor arkadaşlar. Para isteme benden, buz gibi soğurum senden demiş şakacının birisi. Yani çok sıcak bir havada bile birisinden serin etmek istiyorsanız para isteyelim. Tamam, buz gibi soğuyorum o zaman, değil mi? Para isteme benden, buz gibi soğurum senden. Birisi varmış çok zengin. Bizim rahmetli cennet mekan Ali Yakup Hoca'ya sormuş, ben zikri nasıl yapayım? Zikri hafif mi yapayım, zikri cehli mi yapayım? İçimden mi Allah diyeyim, dışımdan bağıra bağıra mı Allah diyeyim? O da onun zikrini bildiği için demiş ona, sen zikri böyle yapacaksın. Yani eline para almış da para veriyor, sayıyor gibi, böyle böyle 6, 7, 2, 3, 4, sen böyle yapacaksın demiş. Öyle değil de yani Allah, Allah, Allah diye, sen böyle yapacaksın. Yani bu cimriliği, şuhu nefsi, nefsin cimriliğini yenmesi gerekiyor Müslümanın. Peygamber Efendimiz önümüzde cömertlerin abidesi, şaheseri. Böyle derya gibi cömert. Eline geçeni akşama bekletmeyen. Hazreti Ayşe anamız onun mübarek teyzelerinden, bizim başımızın tacı örneğimiz, o da öyle. Eline ne geçerse akşama bırakmamış. Bir keresinde bir mal gelmiş, para gelmiş, akşama oraya buraya hizmetçisi göndermiş, dağıtmış, akşam vakti olmuş, oruç kılarmış mübarekler, sofrada bir şey yok. Hizmetçisi dayanamamış, yutturmuş, dayanamamış yani hizmetçisi ne yapsın? Demiş ki, mübarek valide demiş, yani o etrafa dağıttığın şu paracıklarından biraz da akşam yemeğine ayırsaydım da biraz işte şu sofranın üstünde yiyeceğimiz bir şeyler olsaydı olmaz mıydı? Ona da güzel cevap vermiş. Diyor ki, önceden söyleseydin onu da yapardık. Neyse bu sefer bununla idare ediyorum. Yani hatırlatsaydın onu da yapardım diyor. Yani baktı ki onun canı yemek istedi, dayanamayacak. Yani kuru ekmeğe, böyle yavan bir oruç açmaya akşam insanın karnına çıkıyor. Suudi Arabistan'da sıcaktan patlıyor. Bak biz burada sıcaktan patlıyoruz. Suudi Arabistan'da 50 derece sıcak. Orada oruç tutun ya insanın iflahı kesilir. Böyle dermanı kalmaz. Ama öyle cömert insanlar. Büyüklerimiz öyle cömert insanlar. Hocamız öyleydi ben bilirim. Verdi mi? Verdi mi? Bize de verirdi çünkü. Bizim de memuruz. 450 lira maaş alıyoruz. Efendim yarısından fazlasını kiraya veriyoruz. Bizim de şeyimiz vardı. Verdi mi? İhya ederdi elhamdülillah. Doyurdu miktarda verirdi. Onun için cömertlik güzel bir sıfattır. Allah cimrilikten kurtarsın insan. Kimisinin eli titriyor, veremiyor, ölüp gidiyor. Mübarek hayatında yapsaydı hayrını, sevap kazanacaktı, mirasçılara kalıyor. Sıla-i Rahim millet, akrabayı ziyaret diye tercüme ediyorlar hep. Sıla-i Rahim, akrabayla ilgi kurmak. Halbuki sıla bağış demek. Sıla-i Rahim demek, akrabaya kesenin ağzını açıp da, yani gidip kuru kuruya, teyze nasılsın, yenge nasılsın demek değil. Biraz da götürüp bir şeyler vermek demek yani. Millet hep ziyaret manası alıyor. Sıla-i Rahim ömrü arttırır. Yani Sıla-i Rahim, senin fakir akrabanı, taallukatına, etrafındaki şeylerine, memleketindeki akrabana filan bir şeyler vermen demek yani. Yiyecek, giyecek, içecek, neyse para, pul, yardım. Yardım demek yani. İnsanın akrabasını gözetmesi lazım. Onu da tavsiye ediyor bu hadiste Efendimiz. Zekatını ver, çünkü bu seni temizleyen bir temizlik ameliyatidir. Ve Sıla-i Rahim'i de ver diyor. Ahdi Sıla-i Rahim'i. Yani ver diyor. Verdiği işinden zür demiyor, ziyaret et demiyor. Verdiği işinden akrabana da bağışta bulun demek yani. Onu da yapın yani. Akrabalarınızı gözetin, kollayın. Yardımcı olun. Efendim, çocuklarına şimdi efendim çok çocuklu olur, fakir olur, taşrada olur, çocukları okuyacak olur. Elinizden gelen yardımı esirgemeyin. Ve a'rif ve a'rif hakkas sahibi vel cari vel miskin. Dilencinin hakkını bil diyor. Kapıya geldi de direndi adam, o sürünme. Yani hakkını bil. Onun bir hakkı var, ver onu demek yani. Zeccar, komşunun hakkında bil. Komşuya da insan, efendim bir dolma yapar, kebap yapar, kokusu etrafa çıktı mı bir tabak götürüp verecek. Kandilde, bayramda, efendim ekmek yapmışsa, bizim köyde fırında ekmek yaparlar mesela, götürürler, komşulara da sıcak sıcak verirler. Efendim, tatlılar, efendim aşureler malum. Komşuya da, komşunun hakkında bilip bir şeyler vermek lazım. Hocamız rahmetli, etrafındaki insanlara, komşularına çok şey yapar. Odun gelirdi, yarısını da komşusuna verir. Şehir sağlıklı, yarısını da şeye verir. Postacı şey getirirdi, havale para getirirdi. Bunu seninle paylaşalım diye verirdi postacıya yani. Yani cömert oldu mu insan cömertliğiyle anılıyor. Bir de kimin hakkı var diyor, miskinin. Miskin kim? Komşunun ve miskinin. Miskin de bir şey yapmaya, para kazanmaya gücü yetmeyen insan demek. Oturmuş kalmış. Sakin sakin oturuyor. Elini ayağını kıpırdatacak mecali kalmamış. Para kazanıp kendisini efendim geçindirecek dirayette, güçle, kuvvette, cevvallikte, enerjide değil. İşte bunları gözetecek Müslüman. Mutluluk yaygın olacak yani. Birisi adada efendim villalarda yaşasın, ötekisi filanca yerde, gecekondularda kamp kutsun. İslam böyle değil. Bizim sahabe-i kiramdan, Peygamber Efendimiz'den sonra büyük ülkeler fethedilince çoğu vali oldular. Basra'ya vali oldu, Musul'a vali oldu, efendim böyle muhtelif şehirlere vali oldular. Vali konaklarına gidip oturmadı mübarekte. İstemem dedim, ama gerekmez dedi. Küçük bir odada şey yaptılar. Bizim böyle belediye reisi falan seçilmiş bazı kardeşlerimiz de o lüks belediye şeylerine oturmamışlar yani. Mutluluğun en birliğiyle olması lazım. Tüm beraberce olması lazım yani. Herkesle beraber olması lazım. Yayılması lazım. Başkalarına efendim sendeki imkanları verdikçe Allah seni seviyor, seni mükafatlandırıyor. Onun için çevremizde böyle hayır hasenatı çok olan kimseler olmaya gayret edin. Hepimiz öyle gayretli olalım. Parayı önceden ayıralım. Bir kardeşimiz var, Mehmet kardeşimiz, Allah razı olsun. Hocam diyor, dikkat ettim diyor, şeytan kandırıyor diyor. Hani ne kadar niyet etse de insan, zekatımı vereceğim, şey yapacağım filan diye. Onun için diyor, ben maaşı aldım mı zekat miktarını ayırıyorum diyor, onu başı üzerine koyuyorum, bu mutlaka verilecek diye diyor. Önüme bir hayır geldi, hemen oradan veriyorum diyor. Ayırmazsan diyor, ayırıp vermek zor geliyor diyor. Bir tedbir, güzel. Yani bir cebinizi zekat gibi ayırın, şurası benim zekat cebimdir diye. O cebe kendi paralarınızı koymayın, bu fakirin cebi değil. Efendim, yardım imkanı, sizden bir şey istendikçe çıkartıp oradan verirsiniz. Her ay verirsiniz, maaşınızdan bir miktar ayırabilirsiniz mesela toptan. Hemen alır almaz, bunun şu kadarı fukaranın hakkı diye o hayrı hasenata verirsiniz. Zekat, cömertliğin alt sınırıdır. Oradan öteye çok çok hayırlar yapılabilir. Daha başka nice nice hayırlar yapılabilir. Bazı büyükler kendi ihtiyacını ayırıp kazancının tamamını hayra verirlermiş. Sevabı çok kazanayım diye. Zarar ettiler, onlar daha kar ettiler. Ahirete sevapları, büyük büyük sevapları götürdüler. Ahirette rahat ettiler yani. Üçüncü hadis için. Eddu sa'an min bürrin ev kamhin beynet neyin ev sa'an min temrin ev sa'an min şairin ala külli hürrin ve abdin ve saririn ve keririn. Bu da Abdullah İbni Sa'lebe radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş bir hadis-i şerif şeyi anlatıyor. Sadaka-i fıtrı anlatıyor. Peygamber Efendimiz malum Ramazan'ın sonunda Müslümanların bayramdan önce bayram namazından ayrılmadan fukaraya bir sadaka verilmesini emretmişti. Efendim oruçların kabulü buna bağlıydı. Küçük olsun, büyük olsun, zengin olsun, efendim hani şey olsun, hür olsun, köle olsun, büyük olsun, küçük olsun, efendim herkesin vermesi gerekiyordu. Yani çok fakirse vermesi gerekmiyor da, çocuğuna da verecek, efendim hür de verecek, köle de verecek herkes. Bu bir bunu tarif ediyor. Şöyle ifadesi Efendimizin burada, eddu sa'an min burrin evkarrin. Buğdaydan bir sağ miktarı olarak yenir. Yani ondan veya ondan. Veyahut hurmadan bir sağ verin. Sağ bir ölçü, yani ölçek. Bir sağ. Hani şinik vardır köylerde, rubu vardır filan. Onlar gibi bir ölçek yani. Bir sağ buğdaydan veya efendim hurmadan veyahut arpadan herkesin vermesi lazım. Herkesin boyuna borçtur. Hür olsun, köre olsun, sagir olsun, kebir olsun verilmesi lazım diye bildirmiş. İnşallah Ramazan'da vermişsinizdir. Ramazan bayramı zamanına kadar. Sonraya kalınmışsa o zaman da verilecek tabii. Şey yapılmayacak ama ondan önce verilmesi lazım. Ki bayramda tam bayram etmiş olsun fakirler. O paraları alıp da sıkıntıdan kendilerini kurtarmış, bolluğa ermiş olsunlar. Sadakayı tutup böyle bir vazife boynumuzun borcuna. Dördüncü hadis-i şerif Efendimiz buyuruyor ki udkile racülün kabrehu feetahu melekâni fekâlâ lehu inna daribuke darbeten fedarabâhu darbeten intele'e kabruhu minha nâran feterekâhu hatta efâka وَذَهَبَ عَنْهُ الرُّعْبُ فَقَالَ لَهُمَا عَلَى مَا تَرَبْتُمَانِي فَقَالَ اِنَّكَ صَلَّيْتَ صَلَاةً وَاَنْتَ عَلَى دَيْلِ الطُّهُورٍ وَمَرَلْتَ بِرَجُلٍ مَظْلُومٍ فَلَمْ تَنْسُطُ İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan bu hadisi şerif Efendimiz bildiriyor ki bir insan kadirde bir azap görecekmiş, neden azap göreceğini bildiriyor. Diyor ki, ödüküle sokuldu, dahil edildi, racülün kabrehu, bir adam kabrine sokuldu. Demek ki Efendimiz onun kabre gömüldüğünde başına gelen bu hadiseyi görmüş, efendim manevi bakımdan peygamberlik nübüvvet nuruyla görmüş, bize anlatıyor. Ödüküle dahil edildi, sokuldu, racülün bir adam kabrehu. Bir adam öldü, kabrine sokuldu. فَاَتَاهُ مَلَكَانِ Ona iki tane melek geldiler. Kabire. İki tane melek geldiler. فَقَالَ لَهُ اِنَّا دَارِبُكَ دَارْبَةً Sana dediler ki biz sana bir vuracağız ki göreceksin bak. Bir vuruş vuracağız ki sana. Seni bir döveceğiz ki sana bir darbe vuracağız ki gör bak. Dediler. Fedarabahu. Vuracağız dediler ve vurdular. Bir vurdular ki darabahu darbeten o vuruşlarının şiddetinden imtele'e kabruhu minha nâren. Kabrin içi ateş doldu. O meleklerin o şiddetli vuruşundan öyle bir vuruş vurdular ki kabrin içi ateş doldu. En taraf ateş oldu kabrin içi. İçi fena, fena bir azaba uğradı yani kabre giren şahıs. Bu bir vuruştan kabri ateşte oldu. Feterekâhu, melekler terk ettiler, kenara çekildiler. Hatta efaka, darbeyi yiyen o şahıs uyandı, kendine geldi. Ve zehebe anhur ru'bu, korkusu da sakin oldu. Bayağı yedi, ateşin acısını çekti, efendim uyandı, korkusu da sakinleşince, arka başına gelince قَالَ فَقَالَ لَهُمَا عَلَى مَا دَرَسْتُمَانِ Ne diye beni dövdünüz? Ben demek istiyor ki ben Müslümandım. Kabirde ne diye bana azap ediyorsunuz? Ne diye dövdünüz beni? Merak etti yani şimdi. Sebebini soruyor korku korku. Dediler ki فَقَالَ onlar melekler dediler ki اِنَّكَ سَلَّيْتَ سَلَاتًا وَاَنْتَ عَلَى دَيْرِ سُحُورٍ Sen namaz kıldın. Temiz değilken namaz kıldın. Yani abdestini tam almamış, usulünü tam yapmamış, böyle bir halde namaz kıldım diye ondan yaptık bunu. Şimdi bu iki sebepten olur. Efendim abdestini acıyla alır insan, eksik bırakır. Yıkaması gereken yeri tam yıkamaz, tam temizlenmiş olmaz. Veyahut 100 numaraya gidiyorlar, her zaman burada anlatıyorum, İslam'da hani utanmak yok, dinimizin bilgilerini anlatmak için tam söylemek gerekiyor. Mesela 100 numaraya giden bir insanın tamamen temizlenmesi lazım. Yıkanması, temizlenmesi lazım. Küçük abdestini yapmışsa istibra olması lazım. Yani suyun kesilmesi lazım, ıslaklığın kurulanması lazım, silinmesi, temizlenmesi lazım, yıkanması lazım. Efendim, hiç eseri kalmaması lazım. Millet bunu bilmiyor. Anası babası öğretmemiş. Şöyle derslerde de, vaazlarda da bulunmamış veya hocalar bunu söylememişler. Ayaküstü dikeliyor. Efendim, şar. Ondan sonra hop, külotunu kaldırıyor, çekiyor, çıkıyor dışarı. Ne kesilmesine bakıyor, ne damlaların gidip gitmediğine bakıyor, ne onlardan istibra ediyor, ne şöyle sığazlayıp silip temizliyor. Efendim, hayret edilecek bir şey. Ben hatırlıyorum, ortaokul talebesiyken bize jimnastik dersi olurdu. Jimnastik dersinde hocalar koşturup jimnastik yaptırırlardı, malum herkes bilir okula gidenler. Bazı arkadaşlarımız soyunurken iç çamaşırlarını görürdük, gösterirlerdi, hayret ederdik yani. Pis, görmüyor, pislik eseri görmüyor yani. Ucunu da silecek, yıkayacak, temizleyecek, kurulayacak. Ondan sonra da dışarıya çıkınca şöyle biraz yürüyecek, diyebilecek, bir daha bir kontrol edecek. İkinci kontrolde gene ıslaklık oluyor. Yani bütün dikkatinize rağmen ikinci kontrolde gene bir ıslaklık olabiliyor. Yani birikmişler. Çünkü bu bir doktor bana söylemişti, ben de size söyleyeyim. İnsanın idrar borusu düz değilmiş, kıvrımlıymış. Kıvrımlıymış. Yani hani idrar korbasından aşağıya dümdüz bir boru, yallah dışarı, öyle değilmiş. Kıvrımları varmış bunun, böyle bazı kıvrımları. Hatta sonda vurulurken hasta olan insanlara falan o kıvrımlara falan dikkat etmek gerekiyormuş diye söylemişti. Şimdi bu kıvrımlarda böyle ayakta idrarını yaparken kalıyor kalıntılar. Borularda kalıntı kalıyor. Merdivenlerden yukarı çıkınca abdest alacağım diye şadırvanın önünde otururken kalkarken hop hepsi dışarıya. Dışarıya çıkıyor korunmadığı için. Onun arkasının kesilmesine dikkat etmediği için, pamuk kullanmadığı için, bez kullanmadığı için veyahut şimdi kağıt kullanıyorlar ya hani, ne yapalım, o iş için yapılmış, imal edilmiş kağıtlar oluyor, kullanacak, hiç ıslaklık kalmayacak. O iyice bittikten sonra abdestini alacak. Şimdi o hiç şey yapmadan geliyor hemen, öbür tarafa idrarını yapıyor, bu tarafa oturuyor, abdestini alıyor, kalkıyor, hep yaptığı zaman, bir gayret gösterdiği zaman, ceketimi alayım diye uzandığı zaman, borularda kalanlar hop tekrar dışarı çıkıyor, abdesti gitti. Yani hani utanmak yok, ben bunları böyle size anlatıyorum, bilin diye. O zaman abdesti gidiyor, geliyor burada namaz kılıyor. Ama abdestsiz kıldı. Gitti abdesti çünkü. Tam almadı. Kimisi de şap şap şap yüzüne, şıp şıp şıp eline, şıp şıp şıp ayağına. Bak dirseklerin ıslanmadı yavrum. Yani tam yıkamıyor. Yüzünü şöyle yapıyor. Yanaklarını pudralar gibi. Yüzünü şöyle yapıyor. Bu yüzünün her tarafını güzelce ıslatacak, sakalı varsa sakalını hilalleyecek. Yani şu her tarafına gitmesi lazım. Gözünün kıvrımlarını, şeylerini suyu gitsin diye böyle dikkat edecek, çapağı varsa ayıklayacak. Yani su her tarafına gitmeyince ağzı yıkanmamış oluyor, gene abdest tamam olmamış oluyor. Onun için bak burada kabirde bu sefer kabri ateş dolacak şekilde fena halde dayak yiyor yani. Yani melekler bir vurduğu zaman kabrin içi ateş doluyor. Onun için ne yapacak Müslüman? 100 numarada çok dikkatli olacak. Tepeden aşağı şar şar şar şar yaparsa üstü başı basar. Duvarlara vurur, aşağıdan yukarıya, ne kadar şiddetle aşağı gitmişse aşağıdan yukarıya o kadar şiddetle sıçrar. Tedbir alacak. Tedbir alacak onun şey yapmamasına. Çok dikkat edecek, eğilecek, dikkat edecek. Yüz numaralarımızın en temiz yer olması lazım. Yüz numaralar kirli olmayacak, dikkat edecek insan. Sakin sakin işini bitirecek, güzel güzel temizliğini yapacak, kurulanacak. Ondan sonra bekleyecek. Ondan sonra bir daha kontrolünü yapacak. Ondan sonra dikkatli dikkatli abdestini alacak. Her tarafını güzelce yıkayacak. Yarım yaptığı zaman kabirde dayak yiyebilir. Kabrin içi ateş olacak gibi dayağı yiyebilir. Müslüman abdestsiz namaz kılmaz. Münafık kılar. Yani namaz kıl dedim, kıldım demiş Bektaşi. Kalkın namaza demiş ev sahibi, kılmışlar namaza. Namaz bittikten sonra ev sahibi demiş, ya Erenler sen şey yapmadın, 100 numaraya gitmiştin, abdest almamıştın. Haydi namaza deyince geldin, namaz kıldın, abdest almadın. Demiş ki, efendi ne yapayım? Namaz kıl dedim, namaz kıldım. Abdest al dedin, abdest aldım demiş. Yani söylemek mi lazım? Şimdi abdest almaya dikkat edeceğiz, namazı dikkatli kılacağız. Abdestte eksik bırakmayacağız. Azaların iyi yıkanmamasından da gayr-ı tahir olmuş olabilir insan. Efendim, bunları her çeşit ihtimali düşünerek önem vereceğiz. İbadet önemli bir şeydir. Allah'ın huzuruna çıkıyorsun. Allah her şeyi biliyor. Güzel yapacaksın. Sonra namaz camide başlamaz. Namaz abdest almaktan başlar diyor büyüklerimiz. Birçok kimse bunu bilmez diyor. Fatih Camii'ne yazmış. Yani şadırvandan başlar namaz. Abdesti güzel almaktan başlar. Abdesti güzel almazsan namaz tamam olmaz. Abdesti dualarıyla, şeyleriyle her tarafına suyu getirerek güzelce alacağız ki kadirde böyle bir dayak yiyen durumuna düşünmesin. Allah hepimizi korusun, kurtarsın. Abdesti güzel bozanlardan eylesin. Efendim, abdestini güzel alanlardan eylesin. Namazı güzel kılanlardan eylesin. Abdest bozmaya çok ihtimal edeceksiniz, çok dikkat edeceksiniz, çok temiz olacaksınız. İş çamaşırlarınızı kirlenmemekte çok dikkat edeceksiniz. Bir sürekten dayağı yemiş, öyle diyorlar, sen diyorlar, ente ala gayri tuhurin. Temiz değilken namaz kıldı. Demek ki abdesti yarımdı, tam almadı, ondan bu dayağı yedi. Ama ne dayak? Kabrin içi ateşte olan bir dayak yani. Kendisini kendinden geçiren. Ve merake biraz ilin mazlumin felem tansurdu. Bir keresinde de bir mazlum adamın zalimler ona zulüm yaparken yanından geçtin de yardımcı olmadın. Bir de ondan. İki sebep var senin bu dayağı yemenin. Kabrin içi ateşte olmasının iki sebebi var. Bir, abdestin tam değilken, tahir değilken, temiz değilken namaz kıldın. O dikkatsizliğinden bu dayağı yedin. Bir de bir mazlum insana zulmediyorlar üzerinden, sövüyor, ne yapıyor sani? Efendim sen de ona yardım etmedin diyor. Demek ki Müslüman ne yapacak? Mazluma yardımcı olacak. Zalimi engelleyecek, mazluma yardımcı olacak. Şimdi bizi de elhamdülillah şu Türkiye'mizde 55 milyon Müslüman olduk. 60 milyon Müslüman olduk. Bayağı bir elhamdülillah hatırlı bir memleket olduk. Her taraftaki Müslüman kardeşlerimize yardım elimizi uzatmamız lazım. Türkistan var, Kafkasya var, Ermeniler zulmeder, çeteler köyleri basar, kardeşlerimizi öldürür. Efendim Bulgaristan'da neler oldu, Yunanistan'da her zaman oluyor, Kıbrıs'ta küvetlere doldurdular, küçük çocuklarını öldürdüler. Utanmadan bir de efendim Yunan milletvekilleri çıkıyor, Kıbrıs'ta siz niye şöyle yaptınız, böyle yaptınız diye ne yüzde hesap soruyor bile. Bizim devlet adamlarına soralım. Bizimkiler de ses çıkartmıyorlar. Ya siz utanmadınız, arlanmadınız da çocukları bile öldürdünüz de toplu mezarlar yaptınız. Açıldı da mezarlar 60-70 tane köy ahalisi oraya toptan öldürmüşsünüz, sıkmışsınız. Onlar meydana çıktı. Küvetin içinde 3 tane masum yavru kanlar içinde böyle. Onlara nasıl kıydınız diye cevap verememişler ya. Onun için mazluma yardımcı olmak da esas vazifemiz. O nasıl olacak? Burada kuvvetli olarak olacak. Burada kuvvetli olacağız. Yani Türkiye'de kuvvetli olacağız. Kuvvetli olacağız. Oradan mazluma her tarafa yardım edeceğiz. Yardım elini öyle uzatacağız. Kendisi zayıf, başkasına yardım edemez. Bir hadis daha okuyup bitirelim. 5 tane olsun diye yani. اَدْخِلْ نَفْسَكَ فِي هُمُومِ الدِّيَا وَاَخْرِجْ مِنْهَا بِالصَّبْرِ وَلْيَرِبْتُكَ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمُ مِنْ نَفْسِكَ Hasan el-Basri Hazretlerinden mürsel olarak rivayet edilmiş. Efendim, اَدْخِلْ نَفْسَكَ فِي هُمُومِ الدِّيَا Dünyanın himmetlerine, sıkıntılarına dertlenmek, meşakkatlerine nefsini daldır. Efendim, tabii insan para kazanmak için sıkıntı çekecek. Efendim, sevap kazanmak için koşturacak. Dünyanın çeşitli faaliyetleri var, yani sizler de bizlerin yapacağımız. Bunlara dal ve akriz minha, bu daldığın yerden de çık, biz sabrı, sabrederek. Yani Allah rızası için yapacağın faaliyeti göze al, dal dünyanın sıkıntılarına, meşakkatlerine, efendim, çık oradan sabrederek et yani, sabır. Çünkü çalışmadan olmuyor, dünyada rahat yok, gayret göstermek lazım, çalışmak lazım. Yok ben tehlikeyi göze alamam, yok ben rahatımı bozamam, yok ben oraya gidemem, buraya gidemem derse hiçbir hizmet yapılmaz. Müslüman koşturacak, sıkıntıyı çekecek. Bunlar, bunun sabrı ele alarak yapacak bunları. Sabrı ele alarak koşturacak. Böyle tavsiye ediyor Efendimiz. Vel yeruddüke anin nâsi mâ ta'levun minnettike. Senin kendi haline göz baktığın zaman kendinden bildiklerin efendim başkalarına karşı senin efendim hücum etmene mani olsun. Yani sen kendine bakıyorsun, zaman zaman kendinde kusurlar var. Efendim, zaman zaman kendinde tembellik var. Zaman zaman çeşitli duygular var. Kendini biliyorsun. Karşındaki adam da öylece mazur diyor. Bak sen olsaydın onun yerine, işte sen bazen nasıl öyle yapıyordun, o da bu sefer öyle yaptı. Madem sen bazı kereler öyle yapıyordun, bu sefer de bu yapmış, hoş gör. Yani hemen kaplan gibi üstüne saldırıp tenkit edip hemen yerden yere çalma. Çünkü bazen de sen yapıyordun onu. Daha evvelleri, hani Nasrettin Hoca demiş ya şöyle, ah demiş, senin ne olduğunu ben bilirim ya demiş. Yani kendisine, biz kendimizin ne olduğunu biliriz. Başkasını tenkit ederken böyle şahlanmayalım, kaplanlar gibi şey yapmayalım. Çünkü kendimizin ne olduğunu biliyoruz. Kendimizin kusurlarımız var, tam düzeltememişiz. Onun için başkalarını da hoş görmeyi öğreneceğiz. Affetmeyi öğreneceğiz. Kusurlarına bakmamayı öğreneceğiz. Ayıplarını açmamayı öğreneceğiz. Efendim, ayıplarını örtmeyi, setretmeyi öğreneceğiz. Evet, bu bir kusurdur ama ben de yapmıştım. Neyse affedivereyim bu kardeşimi veya şöyle miyim, bu sefer bir kabahat işlemiş, inşallah güzeldir, efendim bağışlayayım filan gibi bir duyguya sahip olacağız. Yani kendi halimizi bilmemiz, başkalarını hoş görmemize, affetmemize, onlara yumuşak davranmamıza, müsamahakar davranmamıza, efendim onlara çok hücum etmememize, çok acı tenkitler yapmamamıza sebep olmalı, bizi frenlemeli yani. İnsanoğludur, insanlar kusursuz olmaz. Affedici olmak lazım. Fatiha-i Şerife mal besmele. Bismillahirrahmanirrahim. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربي العلي العظيم الوهاب الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا ibadetlerimizi, taatlerimizi, hayratımızı, hasenatımızı kardeşlerimiz tarafından okunmuş olan 5 adet hatmi Kur'an-ı Kerim'i 101 bin adet ihlas-ı şerefi 4444 adet selat-ı tevhidi 2 adet 70 binlik kelime-i tevhidi ayrıca 20 binlik kelime-i tevhid çekimlerini vesaire zikirlerimizi, tesbihlerimizi, hatm-ı haceganlarımızı, hatm-ı Kur'an-ı Kerimlerimizi lütfunla, kerimle, ahsen ve etem olarak kabul eyle ya Rabbi. Şu ibadetlerimizi rahmetine ermemize, rızanı kazanmamıza vesile eyle ya Rabbi. Bizlere çok sevaplar ver ya Rabbi. Bu verdiğin sevapları biz evvela Peygamber Efendimiz'e hediye ediyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz'e bizi sevdir ya Rabbi. Peygamber Efendimiz'in şefaatine, iltifatına, teveccühüne bizleri nail eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz'in o mübarek âlinin, pâk ashabının rıdvanullah teâlâ aleyhim ecmain ve resî-i nebi ulemâ-i muhakkakîn meşayih-i vâsılîlimizin, hocalarımızın, mürşitlerimizin, şeyhlerimizin, pirlerimizin, evliyaullahın, salihlerin, ahirete göçmüş bütün yakınlarımızın, sevdiklerimizin, hatim sahibi kardeşlerimizin, kelime-i tevhidleri, serat-ı tevhidiyeleri, zikirleri yapan kardeşlerimizin, kimlerin ruhları için niyet edip okumuşlarsa, o akrabalarının, o yakınlarının ruhları için ayrı ayrı hediyeyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Hepsinin kabirlerini şu hediyelerimizden pürnür eyle ya Rabbi. Ruhlarını memnun ve mesrur eyle ya Rabbi. Makamlarını yüksek eyle ya Rabbi. Kabirlerimiz cennet bahçesi haline döndür ya Rabbi. Biz yaşayan mümin kullarımızı sevdiğin kul olmaya muvaffak eyle ya Rabbi. Sevdiğin işleri yapmamızı nasip eyle ya Rabbi. Sevdiğin hayırları, hasenatı yapmayı nasip eyle ya Rabbi. Ömrümüzü rızan yolunda geçirmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ümmet-i Muhammed'e faydalı olmamızı nasip eyle ya Rabbi. Said, bahtiyar kullar olarak yaşamamızı, şehit derecelerini kazanmış olarak ahirete göçmemizi nasip eyle ya Rabbi. Bir kimse yatağında ölse bile şehitliği isteyince o makamı ona verirsin ya Rabbi. Bizlere de o makamları ihsan eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz'in sünnetini ihya edenlere yüzlerce şehit sevabı verecek. O yüzden bizlere o şehit sevaplarını ver ya Rabbi. Beldelerimizi vesaire İslam beldelerini her çeşit afetlerden, musibetlerden koru ya Rabbi. Mazlum kardeşlerimizi zulümlerden kurtar ya Rabbi. Hapis kardeşlerimizi hapislerden çıkar ya Rabbi. Esir kardeşlerimizi esaretten hürriyete vasıl eyle ya Rabbi. İstilaya uğramış İslam beldelerini hür ve müstakil eyle ya Rabbi. Müslümanlar birbirleriyle has kardeş olarak anlaşıp geçinip efendim beraber çalışmaya muvaffak eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hastalarımıza şifalar ver. Dertlilerimize devalar ver. İmtihanlara girecek kardeşlerimizi üstün dereceyle muvaffak eyle. Gönüllerimizin muratlarını sen bizlere bahşeyle. Senden gayriye bizi muhtaç etme ya Rabbi. Kimsenin önünde boyun büküp el açtırıp mahcup ve mağlup duruma düşürme ya Rabbi. İki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Hayırlı uzun ömürlerle muammer eyle ya Rabbi. Son nefeste iman ile, Kur'an ile sevdiğim bir kul olarak ve buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. diye diye mümini kamiller olarak ahirete göçenlerden eyle ya Rabbi. Bizi böylece bu camide topladığın gibi ya Rabbi, terler yanaklarımızdan aka aka, sıcaktan sıkıla sıkıla, aşk ile şevk ile Efendimizin hadislerini dinledik ya Rabbi, bizi Peygamber Efendimizin liva-ül hamdi altında da böylece topla ya Rabbi. Peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber haşreyle ya Rabbi. Mahşer gününde sıkıntıya uğrayan kullardan etme ya Rabbi. Azaba uğrayanlardan eyleme ya Rabbi. Arş-ı âlâ'nın gölgesinde gölgelendir ya Rabbi. İlk giren sevgili bahtiyar has kullarına biz de cennetine dahil eyle ya Rabbi. Habibine komşu eyle ya Rabbi. Cemalinle müşerref eyle ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'in ehli olmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ehli zikir olmayı nasip eyle ya Rabbi. Ehli hal olmayı nasip eyle ya Rabbi. Arif, kamil, aşık, sadık kullar olmayı nasip eyle ya Rabbi. Sevdiğin kul olmayı nasip eyle ya Rabbi. Huzuruna sevdiğin kul olarak yüzü alnı açık gelmeyi, selamun kavlen min Rabbir Rahim ayetinde bildirilen o mübarek selamlarına mazhar olmayı nasip eyle ya Rabbi. Firdevs-i âlâ'nı ihsan eyle ya Rabbi. Rıdvan-ı Ekber'ine vasıl eyle ya Rabbi. Bi hürmeti Habibike Muhammed'in Mustafa ve bi hürmeti zikrikel cemil ve bi hürmeti katamatil Kur'anil azim ve bi hürmeti katmi tehlilat-ı şerife ve bi hürmeti zikrikel cemil ve bi hürmeti esrar-ı suret-ül Fatiha. Öncelerde farklı zamanlarda Ramazan, bayram, kurban olabildiğini tarih kitaplarında görüyoruz. Herkes kendi bölgesine tabi olması lazım geliyordu. Arafa gününde buralarda olan insanların oruç tutması çok sevaplı diye, ben sevabı kaçırmasınlar diye söyledim. Bazı arkadaşlar pişmiş aşa su katıp demesi sevabı engellemişler, günaha girmişler. Bir sevabı engelleyip insanların sevaba girmesini engellemişler, bilmeden işe karışmışlar. Birisi diyor ki, bir daha yapmasınlar yani. Siz de bir daha öyle şeylere uymayın. Sizi tam anlayın, tam dinleyin. Burada tek başınıza bayram yapacak haliniz de yok. Başkasının bayramı nasıl tesir ettiğini de bilemiyorsunuz. Sizin burada, buradaki şeye tabi olursunuz. Hatırınızda olsun. İkincisi, çok uyku hastalığı var diyor bende diyor. Huzursuz uyuyorum diyor. Efendim, Allah şifa versin. Uyku bazen hastalıktan olur. Yani vücudunda bir eksiklik vardır, bir hastalık vardır, doktora gitsin. Eğer bir hastalık yoksa, çok yemek yiyorsa, çok yemeği keserse uyku azalır. Yani yemeği azalttığı zaman uyku kendiliğinden hafifler. Efendim, vücudunda bir eksiklik varsa ilaçlar alır, ona göre kendisini takviye eder. Manevi bir kusur varsa Allah affetsin, tevbe istiğfar eylesin, inşallah düzelir. Diyor ki birisi de, hocam karşımızdaki kardeşimizin kusurları büyük bir kalabalığı etkiliyorsa o zaman ne olacak? Yani bu kişi bir başkan işe gitse yine mi tenkit etmeyeceğiz? Şimdi İslam'da nasihat denilen bir müessese vardır. Yani Müslümanın Müslüman kardeşine karşı nasihat vazifesi var. Bu nasihat ne demek? Samimi olmak demek, içten olmak demek. Ve kusuru varsa lisan-ı münasibiyle bildirmek, anlatmak demek. Kusurda ısrar ediyorsa o zaman alenen de söylenebilir. Bak bu şeriate uygun değil, şurada bir kusur var diye. İlk önce kendisiyle konuşursunuz. Ondan sonra hatasında, günahında ısrar ediyorsa bak bu hata istiyor diye de söylemek gerekir. O başkan olursa vebali daha çok oluyor. Onun için onu itaz etmek daha önem kazanıyor. 4-5 ay evvel evlendim diyor bir kardeşimiz sorusunda. Bir sene önceye kadar derslerimi yapıyordum diyor efendim. Sonra aksattım diyor, edemedim diyor. Affediyorum diyor. Benim ve bu evliliğim için dua eder misiniz diyor. Allah rahmetten uyandırsın. Efendim ibadetleri eksik yaptırtmasın. Tabi insanın evliliği nedir? İbadetleri daha kuvvetli yapmasına bir vesiledir. İnsan evlenince artık gözü dışarıda kalmaz, ibadeti daha kolay yapar. Bundan sonra inşallah aksatmasınlar. Çünkü dininin yarısı zaten kurtulmuş, öbür yarısına da gayret edilersin. Bazılarına göre dünya mürşitlerin talebelerine verdikleri derslerde sen 1000 tane çek, sen 2000 tane çek demeleri hatalıymış. Buna muktedi değillermiş. Peygamberimiz zamanında böyle değilmiş dünya. Seçki sayıları sabitmiş. Lütfen bu konuda bizi aydınlatır mısınız? Peygamber Efendimiz'in muhtelif hadis-i şerifleri var, muhtelif sahabesine tavsiyeleri var. Efendim, o tavsiyelere göre biz de o hadis-i şeriflerdeki şeyleri söylüyoruz. Efendim, bir de insanların kendilerinin kabiliyetleri ve tabiatları vardır. Mürşit o kabiliyet ve tabiatına göre müride dersini söyler ve değiştirir, takip eder. Yani doktorun ilacı miktarını söylediği gibi. Zikrin illa az yapılacak diye bir böyle alt hududu var, daha yukarı çıkılmaz diye bir fikre sahipse bu tenkitçiler yanlıştır. Çünkü Peygamber Efendimiz çok zikretmeyi tavsiye ediyor, Kur'an-ı Kerim'de tavsiye ediyor. Ya eyyüzece amen, izkirullaha zikren kesir, avesefiyehuhu, zikreten ve asıyla. Çok zikretmeyi ayet ve hadisler tavsiye ediyor, onun için yanlıştır onların sözleri. Ayetleri okusunlar, hadisleri okusunlar, biraz böyle bilmedikleri şeylere bilmeden karışmasınlar. Birisi diyor ki, bir yıl evliyim, hanımım düşük yaptı, bir yıldır muayene görüyor, sonuç alamadık, dualarınızı bekletiyor. Efendim, Allah şifa versin, hayırlı zürriyetler versin, hastalıklardan kurtarsın, tedavileri üstet olsun. Dininizde açık seçik olan bir akrabayı ziyaret etmekte sakınca olur mu? Kapanmıyorsa. Şimdi akrabayı takip etmek, gözetmek, efendim, ona karşı iyilik yapmak bizim görevlerimiz arasında. Onları ilgiyi koparmayıp zaman zaman giderek doğru yola çekmek için o niyetle gidilebilir. Ama gittiği zaman çeşitli sıkıntılar, efendim, huzursuzluklar, şeyler oluyorsa ona karşı da tabii tedbir alınır. Esas itibariyle alakayı kesmeyi, doğruyu öğretmek, bir zaman gelir de doğru yola çekerim belki diye şey yapmak için gidersiniz. Hakkı söylemekten de geri durmazsınız. Yani bak, bu açıklık doğru olmuyor. Bunu yapmanız lazım, kapatmanız lazım. Allah'ın emri şöyledir. Çok kimse kapanıyor, zaten büyüklerimiz de kapanmıştı. Nasıl diyecekse yani yapmaya çalışması lazım. İçinde kola bulunan meşrubatları içmek caiz midir diyor. Kola maddesi konsantre olarak dışarıdan geliyormuş. Neden yapıldığı efendim saklanıyormuş. Ama bir tropikal bitkinin şeyi diyorlar. O maddenin ne olduğunu bilmiyorum. Leğen kökü gibi bir madde diyorlar. Eğer içinde alkol varsa, ki alkol yok galiba, o zaman içilmezdi. Biraz uyuşturucu, alışkanlık yapıcı bir hastası var filan diyorlar. Yani tahlile bağlı, onu inceleyip ondan sonra söylemeli. Kadınlar altınlarının zekatını kendi altınlarından vermek istemiyorlar diyor birisi. Erkek olarak siz vermek zorunda mıyız? Hayır, zorunda değilsin. Herkes kendi vazifesini kendisi yapacak. Vermezse zekatını vermemiş insan olarak cezayı onlar çekerler. Ama sen ona acıdığından onun yerine verebilirsin. Bir de şöyle oluyor. Şimdi zekatı vermek için bileziği bozmak lazım. Bileziği bozmaktansa sen ona hayrına, onun zekatını onun namına verirsin. Bilezik yerinde durur. Yani bu durumlar olabiliyor. Verirseniz hayır olur. Senin namına efendim ben veriyorum filan diyerek. Bazı kardeşlerimiz imtihanları var galiba yakında. Çok miktarda dua isteyenler var. Zaten dua ettik de siz de dua edin, Allah muhafaza etsin. Düğünlerde gelinin beyaz gelinlik giymesi doğru mudur? Gelinin rengi hususunda bir mecburiyet yok yani. Eski gelinlikleri inceliyoruz biz, Osmanlıların eski kültürel efendim kıyafetleri müzelerde bilen görülüyor. Mor oluyor, kırmızı oluyor, çeşitli şekillerde olabiliyor. Beyaz gelinlik daha ziyade batıdan gelmiş. Yani bizim gelinlerimiz allı pullu eskiden malum. Allı pullu gelin derlerdi. Bu beyaz kıyafet kilisede giydikleri kıyafetler onların. Batılılara, gayrimüslimlere benzememek bakımından onu giymemek daha iyi gibi yani. Bir mecburiyeti yok beyaz giyilecek, giyilmeyecek diye, ama takliden onların kilisede giydiği bir kıyafetse özellikle giymemeye dikkat etmek uygun olur. Kerem Hocam size iki bid'at hakkında soru soracağım diyor. Efendim. Birincisi, imamların fes üzerine sarılmış sarıkla beraber olan kavuk giymeleri. Sarık sarma sünnetini ortadan kaldırmıyorum. Hayır. Sarık sarma sünnetini yerine getiriyor. Yani Peygamber Efendimiz fes yerine kalensüve derlerdi eskiden. Kalensüve giyip namaz kıldı. Kalensüvenin üzerine sarık sardı. Öyle de tatbikatı var. Hiç kalensüvesi olmayan, yani fesi olmadan sadece sarık sarıp öyle de namaz kıldı. Bazı kerelerde açık kıldığı da olmuş başı. Yani her çeşidi var. Ama sarık sarmak sünnet. Şimdi bu kavukların üzerine de dolana dolana bir sürü şeyler sarıldığı için bir hadis-i şerifte geçiyor ki her dolamasına bir sevap var. Onun için bu da bir sarık sarıldığı için üstüne o sevabı alıyordur diye Rabbimizin lütfundan umarız. Yani o işi yapmanın bir şekli olmuş oluyor. Bidat değil yani inşallah. İkincisi sorunun teheccüd namazını cemaatle kılması hakkında İmam-ı Rabbani'de bidat ve mekruh olduğu yazıyor. Ben İskenderpaşa'da cemaatle teheccüd namazı kılındığını gördüm. Acaba bilmediğim bir şeylerden var diye açıklarsın diye sordum diyor. Şimdi nafile namazlar esas itibariyle yalnız kılınır. Tek başına kendisi hissedeyle şuurlu tadını çıkarta çıkarta kılar. Ama yani bundan cemaatle kılmak mekruh görünmüştür denilmiş ama tesbih namazı mesela bir nafile namazdır, sevaplı bir namazdır. Cemaat öğrensin diye ve tek başına kalsa kılamayacak diye cemaatle kılınmasını bazı kitaplarda şimdi mekruh değildir, bu zamanın şartlarına göre uygundur diye söylemişler. Bizim geçen Ramazan'da başlatmıştık teheccüdü şeyle kılmaya cemaatle. Çünkü hatim sürüyorduk. Yani herkes hatmi okuyamadığında hatim sürerken cemaatle teheccüd namazı kılıyorduk. Bunu şeyde de yapıyorlar. Efendim Mekke-i Mükerreme'de ve Medine-i Münevvere'de de Ramazan'ın son 10 gününde efendim teheccüdü beraberce kılıyorlar. Allah'ın izniyle yani sevaplı bir şey. İnşallah bir mahsuru yoktur yani. Mekke'de ve Medine'de halen yapıyorlar. Biz de öyle şey yaptık. Yani bir iki senedir bazı hafız kardeşlerimizi de buraya çağırarak o namazın burada da kılınmasını şey yaptık. Kur'an-ı Kerim tekrar edilmiş oluyor, hatim sürülmüş oluyor. O bakımdan güzel olduğu kanaatindeyiz. Birisi soruyor ki, hayızlı kadınlar arkada ders alabilirler mi? Alabilirler. Yani o mani değildir. Yani soru sormaktan ziyade dertleşmiş de şu sıkıntılar var, bu sıkıntılar var, yurt içinde, yurt dışında, şöyle oluyor, böyle oluyor falan diye dertleşmiş, onu okumadım. Allah dertlerimizden kurtarsın bizi, hayırlara nail etsin, şerlerden uzak eylesin. Ana ve babası ehli şirk ise mümin evladım, görevleri nelerdir? Akrabaları da ehli şirk ise onlara yardım yapılabilir mi? Şimdi ehli şirk demek, müşrik demek yani. Yani Allah'a inanmıyor da kafir demek. Onlara bir yardım falan yapılmaz. Öyle kimselere annesi babası olursa tabi evlat olarak onlara şey yapacak ama evlatlık yapacak ama İslam'ı terkin edecek ve onların onlardan farklı olduğunu bilecek. Ama şuursuz demek istiyorsa, hani bazı yanlış fikirleri var. Yani annesine babasına gitsen sorsan sen nesin diye belki diyecek ki ben Müslümanım elhamdülillah. Ama evlat değermiyor onları yani biraz kusurlu buluyor. O durumdaysa tabii onların kusurlarını yavaş yavaş düzeltmek için bir politika uygulayacak. Anlatacak, kitaplar verecek, kamplar götürecek falan. Yavaş yavaş onları doğru yola çekmeye çalışacak. Kaza namazlarımız var ama miktarını bilemiyorum. Tahminen 5 sene hesabıyla kılmaya başladım. Efendim, Allah muvaffak etsin, kabul etsin, affetsin. Bir de askerlikte namazları seferi mi normal mi kılacağız diye. Şimdi bir yerde oturduğu garantiliyken 4 rekat kılar. Yola çıktığı zaman tabi nerede ne kadar kalınacak, nereden ne tarafa gidecek bilmediği zaman o zaman seferi sayılır. Fakat kışlada oturuyorlar, 3 ay belli ki orada duracaklar, talim görecekler, o zaman 4 rekat kılar. Yine imtihanı için dua talepleri var. Efendim. Başımdan bir nişanlılık olayı geçti diyor birisi. Annem kabul etmedi, nişan bitti. Ben de ağır bir yemin ettim. Annem ölene kadar evlenmeyeceğim diye. Yaşım 34, annem 65. Her sene hacca gönderirim kendisini. Ve anneme de Allah sana uzun ömür versin, seni sırtımda taşıyayım dedim. Şimdi o da evlenmeme ısrar ediyor. Ben de hayır diyorum. Çözüm nedir diyor. Şimdi böyle yanlış bir yemin etmiş tabii. Şimdi evliliği istese annesinin ölmesini bekleyecek. Ya Rabbi şu ölsün de evleneyim diyecek. Efendim evlenmese uygun değil. Ters durma sokmuş kendisini yani. Böyle yanlış yeminlerden, ters yeminlerden hemen vazgeçilir. Yemin kefareti verilir. Yemin kefareti verilir. O yemine uyulmaz. Bir daha da öyle yeminler edilmez tabii. Ah dilenir Allah'tan. Ya Rabbi ben yanlış yere yemin etmişim. Bu yanlış olduğu için bundan dönüyorum denir. Yeminin kefareti verilir. Uygulanmaz öyle şeyler. Efendimiz hani burada okumuştuk size bazı hadislerde. Birisi böyle yanlış yere yemin ettiyse yeminini bozsun ama yemin etmesinin cezası olarak da yemin kefareti versin diye geçmişti biliyorsunuz. Efendim. Askerde namaz kılamayan birinin orada kalması doğru mu? Kaçmak gerekir mi diyor yani. Ben kaçmak gerekmez, onu net olarak söyleyeyim. Yani hani hükümetten korktuğum için filan değil de askerlik bir vazifedir, şereflidir ve sevaplıdır. Kaçmak gerekmez. Namazı kılacak orada. Biz askerliği yaptık, biliyoruz. Sizlerin içinde de askerlik yapmış olanlar vardır, bilirler. Askerde namaz kılınabiliyor. Hiç aksatılmadan kılınabiliyor. Kılmaya çalışacak. Kaçarsa nizamı bozacak, cezaya uğrayacak. Sonra herkes kaçarsa bu memleketi kim savunacak? Yanlış bir şey yani. Kaçmayacak ve vazifeyi yapacak. Birisi diyor ki, perişan bir haldeyim. Sizin yapıp bu cemaatin de amin diyeceği, efendim, bu manevi sofradaki dua yeri günümüzü diyeceğim. İnşallah seveceğiniz olur. Dualarınıza muhtacım ve size arz ediyorum diyor. Efendim, perişanmış bir kardeşimiz. Allah perişanlıktan kurtarsın, sevdiği kul eylesin, sevdiği işleri yaptırsın, iki canı da özde eylesin, onu ve bizi düşünmeyiz. Kız çocuğuna isim diyor birisi. Şerife olsun. Şerif, şerefli demek yani. Birisi Müslümanların içtimai hayattaki hareket tarzları için yaptığınız tavsiyeler duyuyor ve gerçekleştikçe de seviniyorum. Cemaatimize müntesip değilim ama daha önce yaptığınız bir teşebbüsünü tekrar etmenizi istirham edeceğim. Ankara'da bir talebenin Arapça öğrenme konusunda Irak'ta bir medrese çocuğu getirdiğinizi söylemişti. Bazı aksaklıklar olmuş. Ankara'daki Müslüman camia için benzeri bir teşebbüs bekliyor. Ankara'da inşallah kuvvetli bir şeyimiz var. Orada öyle dersleri açarlar inşallah burada da. Bir kardeşimiz de dersleri aksattım, affınızı diliyorum diyor. Allah affetsin. Demek ki bir hayli sapır sapır dökülen yaşayanlar olmuş yani. Muhterem hocam, bir işverenin işçilerin haberi olmadan 30 günlük sigortasını 10 günlük göstermesi doğru olur mu? Bir lafı hakikat bir beyan olmuş oluyor. Doğru olmaz tabii. Sizin müsaadenizle Şubat 99, 1990 yılında Pakistan'a tahsil için gitmiştim. 4 aydır Türkiye'de izinde idim. İnşallah hafta içinde gözlüyüm. Ne dersiniz? Allah hayırlı tahsiller nasip etsin. Hayırlı hizmetleri de müyesser eylesin. Sonuncu bir tane daha geldi. İngilizce bilgisayar ve mantıka kursunu açmak istiyorum. Münasip görürseniz ismini siz verin diyor. İngilizce bilgisayar ve muhasebe kursu açmak istiyor. İngilizce bilgi, bilgisayar ve muhasebe. Bizim kardeşlerimiz böyle bir kurs açmıştı. İlk önce onlarla bir görüştüm bakalım. adetli iken dini nikah kıyılır mı diyor birisi. Şimdi nikah bir akittir. Onun yani bu işle bir ilgisi yoktur. Kıyılabilir. Yani mahsuru yoktur. Namaz gibi değildir. Kur'an okumak gibi değildir. Sadece sen buna varıyor musun, alıyor musun, veriyor musun deniliyor. O da evet veya hayır deniliyor. Olabilir. Bazen öyle oluyor. Yani normal bir hal. Allah hepinizden razı olsun. Estağfurullah. Hiç vakit tutmayla, çünkü sorularla çok uzun vakit harcadık. Hemen ders verenlerin yanına gideyim. Allah hepinizden razı olsun. İsteyeceğim de aziz olun. Haftaya belki yetişemem. Yetişirsem burada olacağım ama...